سبيا وما كنا لنهتديا لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون قل هو يديك كفى بالله كافي دين الله تعالى بيني وبينكم فمن زمان او من استاسك شهيدا قوام يعلم ما في السماوات ويا دي الله تعالى فارس جدي باسمانو کے وما في الارض وفارس جدي بالارض وفارس جدي بزمکا کی والذين آمنوا وعملوا الصالحات چه ایمان راوړل دي بل باطل او باطل باندې وکفروا بالله او انکار کړل دي وحدانیت الله تعالی نه اولائکا دوکسان هم الخاسرون دیتا وانیان دی ویستعجلونکا او دیتا روار قید دانا بالعذاب فعذاب سرا ولولا اجل مسمن کچرنوے نیٹا مقرر لجا اهم العذاب نخامخا راغلب دیتا عذاب وليأتینهم او خامخا یکینا راوش دیتا باوتدن عصابا وهم لا يشعرون او دیتا با خطان لگی ویستعجلونکا او دیتا وارکی دتانا بالعذاب فعذاب سران وللن جہنما او یکینا جہنم لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ خَامَخَا گِرَوْنِكِ دَي كَافِرَانُ لَرَا وَيَوْمَا يَعْشَاهُمُ الْعَذَابُ اَوْفَهَا وَرَزَا چِفَرْتَكِ دَي عَذَابَ مِنْ فَوْكِهِمْ فساد دینا ومن تحت ارجلهم او دلانده دخول دینا ویقولو اوائبا وائب وردا زوکو مسکئی ما کنتم تعملون سزا داغی عملونو چی تاسوبا کول یا عبادی الذین آمنو اے بندگانو زما آغی کسانو چی ایمانم راوڑے دے ان ارضی واسعتن یقیناً زمکا زما فراخدا فری آیا فعبدون بخاص زما بندگیو کئی کل نفس ذائقۃ الموت آریون سا اغسطن کے سرکن کے دمرگ دے ثم الینا ترجعون بیا خاص منگوا واپس کو لے شئی والذین آمنوا اوا کسان چی ایمان راڑا وعملوا الصالحات او عملوں کا موافق دا شریعت لنبوئنهم نخامخا ٹھکانہ ورکو ذائب ورکو دیتا من الجنت دباغن جرم جنتنونا غرفن بالا خانے تجری بئی و من تخت الانہار لانے دوڑ گاہی والے خالدین فیہا ہمیشہ اسی دن کی باغی کے نعم اجر العاملین سو حصہ اجر دعمل کا ان کو الذین آکسان صبرو کے صبروں کو وعلی ربهم یتوکلون او پر قربانی توکل کئی بھروسہ کئی مخکی آیاتوں کی اعتراض دو مشرکان ذکر کا دماغی معجزے والی ناراضی داغی جواب انما آیات عند اللہ خبر دادا معجزے اللہ سفری معجزے پیغمبر اختیار کی نہیں اللہ و دی تو آیا زو پیغمبر ما د پیغمبر ای دعوه کړی دا ما د خدای ای دعوه نه کړی معجزه الله صلی و انما انا نذیر مبین او زو می رونګه اسکارم بیان کوما دا اللہ نے دعوا شکم کتاب او کم وحی ما ترازی دا غی بیان کم آغتا سو دوام دا غی نمو خبرون دا اللہ دا عذاب نمو یروما بیادا چی دا قرآن کریم ونی کتاب بیانی کی دا اللہ کتاب چی دا غی جواب دنیا کی نشتے گئے داغی باوجود دا معجزی طالبا انتہائی مزہک حفیظ صبرنا چی داسو لگئی دی دیر پاسا دی معجزی مطالبہ کوئی چی معجزہ ولی نرازی ورنسی اللہ تبارک و تعالی مزید دی دیر توسیق دی بارا ذکر گئی چی زمان نبی دی دو آیا چه زمان پا رسالت باندی ده اللہ شهادت کافی ده فدی خبره چه زده اللہ تعالی نبی ما ده اللہ تعالی رسولی ما فدی بانی اللہ تعالی خپل شهادت پیش کئی نو ده اللہ تبارک و تعالی شهادت ده الله تعالی گواہی زما په نبوت باندې دا کافی ده اوس کټوله دنیا دمانی نړۍ مانی اور دنیا په ځان له چیزه نقصان دي اور ځان له زده هر درمی ده اور نه ده تعصب ده یا کم فهمی ده یا جہالت ده ورنا دا خبره چې زه الله نبی یم او په دې الله شهادت پیشګیری نه دا ډیره ده د بلې موجودې څه ضرورت دی زما په نبوت باندې چې دا ورته ثابت دی چې زه الله نبی یم الله وایي قولوا یا زما پیغمبره کفا باللہ بینی و بینکم شہیدا کافی دے اللہ تعالی زما استاسو دردہ میندہ گواہ زما استاسو میانس کے اللہ کافی دے چھے اللہ ہوئے جدا محمد صلی اللہ علیہ وسلم زما پیغمبر دے بس دا کافی صبر ادا یا رب لانے پویا دے و پلانے پویا دے دا اللہ نا خوزیات نشی پویا کے دے گا آغا ذات چی آغا دزمکی او دا آسمانونو دا زرے زرے نا خبردار دے آغا ذات زمان پر رسالت زمان پر نبوت او پیغمبری بانے گواہ دے نگاغا گوائی دا و شهادت دا مالا کافی دی قلو آیا زمان پیغمبر کفا باللہ بینی و بینکم شہید کافی دے اللہ تعالی زمان استاسو کم یز کی گواہ یو شهادت صداقت پیغمبر بانی دا اللہ تبارک و تعالی دی چدا زمان نبی دی او پر زمان شہادت دی بل شہادت اللہ تعالی قبل وحدانیت پیش گئی لکہ سنگ سورت انعام کے ایک ترشیو جفر وحدانیت دا اللہ تبارک و تعالی باندی دا اللہ تبارک و تعالی شہادت پیش گئی چه اللہ پی گواہ دے اللہ شاہد دے چه اللہ تعالی الہ یکی او دے لیکن اللہ سمنا مرحیت سورت انعام کے وہ مسیح بارہ کے ذکر گئی قل ایو شیل نکبر و شہادہ وہ آیا زمان نبی کمی او شیڈیر لوئی دے پشہادت کی جتا اسے پیش کاؤں پشہادت کی کمی او شیڈیر لوئی دے جتا اسے پیش کاؤں جستا دے بھی تسلی رائشی قل اللہ و یا اللہ تعالی شہیدم بینی و بینکم گوالے پمینزما و مینستاسو کی وَأُوحِيَا إِلَيَّا أَوَيْكُلِ شِمَا تَعَدَ الْقُرَانُ دی قرآن کریم دی قرآن ما دا وای کولیشی دا قرآن شاید دی لی انذرکم به ومن بلغ دی دا پارا چو یرم تاسو پدی سرا ومن بلغ واسو چو رسیگی اغتلا قرآن قلقوا آیا زمان نبی اعل لکم لتشادونا آیا تاسو خامخاق وی کوئی انما اللہ آلیتا نخرا کی یکیننا دا اللہ سرا آلیہ دینور تاسو گوئی کوئی چلا سرا نور آلیہ دین قل لا اشهدو ویعز گوئینکوما ودعو عز گوئینکوما زمان گوئی بصبان دا قل انما هو اله واحد هو یا خبر دادا اللہ دے الہ یکی او ودعو عز ما بیان دادے چا اللہ آئیو الہ دے بغیر دا اللہ نہ برسو کے لانشتے دارنگی سورت آل عمران اتلسم نمائیت کی شہادت بشکی و علوہیت دا اللہ تعالی چو بغیر دا اللہ تبارک و تعالی نہ برسو کے لانشتے و بدیبانی شہادت او گوائی دا اللہ تعالی دی سورت آل عمران اتلسم نمائیت کے ذکر کئی شاید اللہ گواہی کڑے دا اللہ بیان کڑے دے اللہ یعنی گواہی دا اللہ پسرا انہو لا الہ الا ہو لیکن انشان دا دے جنیس دے اللہ لائک دا بند کئی کارساز مددگار بغیر دا اللہ نا تو دے معنی اعلان صرف یو ذات اللہ رب العزت دیوانی شہادت اللہ تعالی ہے شاہد اللہ گواہی کڑے دا اللہ تعالی انہ لا الہ الا اللہ لیکن انشان دادے جنیسرے لائک دو بند گئی کارسان مددگار بغیر دا اللہ نا اللہ لا الہ الا اللہ والملائکت و اولو العلم او بارشتے گوائی گئی بدے باندے شلا الہ الا اللہ و اولو العلم او دے علم خواندان گوائی گئی بدے باندے شلا الہ الا اللہ چکم اصل دا علم خواندان دی اغید اللہ پا توحید بانی گوائی گئی او دا اللہ پا وحدانیت بانی گوائی گئی او دا اغید بیان گئی لا الہ الا ہم بلی بانی گوائی او شہادت دا اللہ دارنگی پا حقانیت دا پیغمبر باندی گوائی اور شہادت دا اللہ پیش گئی لگا دے دائے قل ہوا یا زما پیغمبرا کفا باللہ بینی و بینکم شہیدا کافی دے اللہ زما اور ساسو تر امیندا گوا یعلم ما بالسماوات والارض پویا دے اللہ باغ سچ دی باسمانوں کی او باغ سچ دی بسمکہ کی بارس پویا واللہ ہے تو چکم ذات بارس پویا دے انسان کو بارس نشی پویا کی دے او ننور مخلوق بارس بانے پویا کی دے یو اللہ دے چاہ بارس پویا دے نو پار سکی پوہ کم ذات دے نو تو آیا آغاز ما پا نبوت او رسالت باندی گواہے والذین آمنوا بالباطل او آغا کسانا چی ایمانی روڑ دے پا باطل پا باطل پا غیر اللہ یکی درا دا اللہ دا ذات دا اللہ دا وحدانیت نے یقین او عقیدہ کٹ او دا غیر اللہ بانی جوڑ چی کم کار کی دل دا اللہ ندی او دا غیر اللہ چی کم کار کول اللہ ندی او غیر اللہ کئی چی کم صفات دا خدای دا کاردادی دا اللہ دی او پر غیر کے معنی آمنو بالباطل ایمان راوڑے دے پا باطل بغیر بغیر اللہ یکی را دا غوصل اعظم دے روی پر یاد رستے دا دا دا گل بخشتے دا جرینو مشکل کشا دے دے دا مراد برا گئی دے دا مشکل حل گئی والذین آمنوا بالباطل آغاکسان چی ایمان روڑے دے پا باطل وکفروا باللہ او انکار اکڑے دے دا اللہ دو وحدانیتنا بنصیبی دا اللہ دو وحدانیت نے انکار کرے دے دا لا الہ الا اللہ دا عقیدے منکر دی لا الہ الا اللہ دین خدمت کے ان کے خلق آدھے کہ سوک بنیادی طور دا اللہ دا توحید خدمت کے جماعت اشاعت توحید و سنہ دائیو پروگرام باندی لگیا دے اور دا جماعت اشاعت توحید و سنہ علماء زمائے عمل کر دے افغانستان کے آغا دریائے آمو پر غاڑا باندے پاتی کی گی ما تیوی او دا سکلی کیوں ما چه عربے کے دسینا پورے افغانستان دے اور پورے پاکستان دے وی دا غر دا سر نا آواز راتا دا اللہ را توحید چلا رہی دا او دا بو سره به دې دل چې پنځیر شیخ رحم الله وای به ما خپل شیخ نه دی لري به بل دا سره دې مینځو مان نه باواز راته به دا الله ر توحید چلے لا ګولي او دا بو سره پنځیر شیخ رحم الله وای به ما جو شیخا سو خوش قسمت انسان دی و دی اونو کلا دا دو آگا دی کی ایمان شد اللہ را توحید نارے دی والی دی دو آغی نارو سر دی ننو ما غصتے کی گی و دو آگا میرا تکی تو ما مر شی و زمائی ذتمندہ نم سر بلی خلق دو آگا دی گئی چید اللہ دا توحید چلے دو آگا دو بل چا زندہ بات چا غمو اما سبان بڑی تب سکی دا اللہ را توحید چلے وہ اگر الحیو لکیوم ذات دے دا آغان دا اللہ را توحید چلے وہ دا مخلوق پر جواب آنے با استاد کے خیر جاری دی دا حضرت ابراہیم علیہ السلام ذکر خیر جاری کرے دے گا نا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ذكر خير جاري دي كلا سمرا چه زیادہ قربانی وشوا دمرا پر زیادہ ذکر خیر لگا اور تا جوانده جان غردیدل دا لویا خبره ده کار دا لویا خبره ده او دا رسد بارا دا دا اللہ دا توحید دا بارا بل اس کا خبر آنا و دا اللہ دا وحدانیت خبر آنا گنا بل اس کا خبر آنا خضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاسو ہو دا حجان صاحبانی اسو کمری ردلی تاسو پدی حرم شریف کی دا حبش ویدلی دیگا دا غټي غټي شوټ دی د چيتي جي دي په دي د ارواجو جاړې باړې اجګر دي نو اگر دې د نیم صبر شاه اجو خوراک یې به بيدو واړو بده کوي نو د آلې نسل نا حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ نوم چې واسطه کیږي سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ زمونگا سردار حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ سمرا جنے لوڑ مکان والا اللہ ورکڑے رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوئی بلال معراج کو شبہ باندے روانی مان استاد خوک شار ہو رہے دسی دی او یا رسول اللہ نور سا عمل خمیدا سی را تنخ کاری و چی او دستو کمون دورک آده نبل کون وی دارا لکار نو دار نور سا ندی دا خضرت بلال رضی اللہ دلانو دا خوک شار دا اللہ نبی دا چی او رولکی دام و جی دارا خو یو فضیلت او یو مقام او مرتبه خو دل دی یو انسان چې دا آغا انسان دی چې جای ملک او کلی او قوم معلوم نکو او نومی آغاستی کی پا سمرا لوی اوچد اعزاز سر رضی اللہ تعالی عنہ رضی اللہ تعالی عنہ رضی اللہ تعالی عنہ او چمونگا او تاسو نومنو د دې اړه کې څومره مینا پیدایشي پیدایشي کنه دا کمال دې دې خبره چې دا الله د توحید اجرې سره اولا ګولا دا الله د وحدانیت اجرې سره اولا ګولا هغه په جوه جاری کړه دا ذکر خیر جاری شو ذکر خیر باندې الله جاری دی په دنیا والذین آمنوا بالباطل او آکسان چی ایمان راوڑے دے پا باطل باندے وکفروا باللہ او انکار کردے دے دا اللہ رتوید با اولائکا هم الخاسرون دا آکسان دے تاوانیان دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے وی خاتا حق و سچ پیغمبری ستاب پیغمبری دا اللہ شہادت دے امونگا منونا تو بیا عذاب ہو لی نرازی ولی اخو عذاب واری دو پکار دے ولی چراشی پی داولی سار دے دو دنیا نظام اللہ تعالی دیو قانون مطابق چلے دا الله تعالی دی او قانون مطابق شری غنی نو پچې چا دا الله نه برمانی کول و درا پړ کوو گا نه نه و یسعجلونک بالعذاب او دیتلوار کوي دتان عذاب سرا ولولا اجل مسمن دا لو بنی دی نقطا کچره نه نی تامو قرار لجاهم العذاب نو خامخارا غلبو دیتا عذاب که دیتا اللہ یو ٹیم مقرر کڑے نوے دا تبا کولو و خوابی دا لگز گمبا کڑو و اللہ را ملدت والا ٹیم مقرر کڑے دی و لتوائلان و لیاتی انہم او خامخایا کنن را بشی دیتا بعدتن ناسابا وهم لا يشعرون او دیبا نبوئی کی پتاو تڑنی چدا مبکس کی گیرشو نو اللہ خونی وی و اغنیون کی و دم پتنی جب سخا زاکی گئے مادر خلق بولی دلنو مادر خلق بولی دل تو قرآن مخالبت کرده دا اللہ دا دین مخالبت کرده خوار او زگل شوی دی تبا برباد شوی نسلونه دا باشوی قسم ده چه ما اولی دل با یو کور که دمرا غر غر زوانان او داسه پا طریقه طریقه لارل چه بزانه دا بوانی او ترگونه کرده دل ترگونه ترگونه چنه دل او چه مر شو دا کلابت دا کمیتهی دا زکاة کمیتهی کی نمو بیا چه زکاة بیا رسته نومی پڑ سادل او چه غرد بختوی مسینا چه بیا خلق را بوری خان کن او نگونه اگر دل ماما میرا غلی و دو باہر نا نو دا سی و دناس کو کور کی نو زخو را پاسی دا ماما دوی ماما دا ماما خود مای پاسی نا وی دې څه د پټه مری چې مالا وسره کوي ډیر زیات خبره ما دې الله دې کتاب مخالفت کول ډیر ګران دي کوم ځای دا ور رسیدي اوس دې دا راز چې یارا دې وجب ته سلاس کوي مالا وسره د صبر وي راکې څومره باندې سی بي را ما دا څه خلق لري چه خوار و زلیل شو تباو برباد شو زیرده غارکا شو خوبا مولا یا شولون آغی پوئی گینا جدا سکاتا ہے یسا جلونکا بالعذاب تلوار کئی جدانا با عذاب بانده چه زمرا را دی چه زرد را جی گا نغلا ویوا ایلن جانم آلم محیدتن که دی باندې دنیا کې عذاب رانی شي نو بیا نو راځي نشي کنه الله وی ولې دا دوزخ مزل بیا کړی دا دوزخ ولا پس دی کنه وا الا جهنم او یقینا جهنم له محیطتم بالکافرین خامخاجرون کې دې کافرانو لرا ا جهنم خدا سره دی کنه یوم یغشاهم العذاب فآرزا جپڑکڑی وید ای عذاب لاند باندی باوڑی مل پوکی ما دباسا ددینا و مل تختی ارجلیم او دلاندی دخو ددینا لاند باندی بفید جانم اور بلوی لاند باندی او دیور جانم لرگئی بلیگی با اللہ جب مساکی ویقولو آئیبو اردا پرشتی زوکو ما کنتم تعملون اسا کئی سزاد آغی عملونو دا آغی کار کردگئی جتا سبا کول لا اخبر عمل لا اخبر کار کردگئی سزا مساکی یره جی مسله بیانوم خدا خلق به می دي جماعت او باسینو مې مسله ولې نه بیانې یم ما ولې په دې خلق دې ما ماته نه او باسی مې قران پر ویل دې نو یا ویل مې دې نو مې قران کې څه ویلو سوره یانا غبو دې نو ویلې شیخ القرآن مولانا محمد طاہر رحم اللہ تو جناس اسی ویلا دا چیدید ایل آراج اسی ویلا دا چوہتا آئے ما بل ملک او باسی ناوباوی ملک خدا تنگنے سپائی گدار لنگنے ملک دا مولانوی اخوید بگیر خبلے او بگیر دا یو ورن بند او سلوات اللرے دا الله وی یا عبادی الذین آمنو اے بندگان زما آئے کسانو چی ایمانم روڑے دے الا ارضی واسعاتن یکینان ملک زما کو لاؤ دے فہی آیا فعبدون تو خاص زما بندگی کوئی چی یو دائی کے مخلق بیان تا نبری دی جو توحید مسئلے بیانولو تا منبری دی دا اللہ عبادت او بندگی تا منبری دی نو ملک پریدا بل رہتا لار شہتا بانازان نا مجھوڑو چی دی دا کی بھی مجبوری دا پختانوی دا ملک اوزا جنر خموزا ملک پریو دا مبریدا مسئلہ مبریدا ملک پریدا قرآن مبریدا کل پریدا قرآن مبریدا جمعات و دا پریدا قرآن مبریدا دا اللہ کتاب مبریدا او چی غیرات دکڑا دے تو اللہ با دی چرے چیدے نخراو یا ساتا ستا شملہ با انشاءاللہ میشہ چیدے نغبو چیدے اللہ یو چید ساتی یرا جی تیدے ملک با مبریدا خو مل با می کی اللہ وائی ملی بری بنا رو کلو نفسین زائکت الموت هر یو سا وستن کے سکن کے دمارک دے اسی پنا تو ملشی رو خانا دا پختانو با اندر بریو در تو بھی باتی کی گی وی یرا پلانی مل دے وی مل دیتا نوائی وی مل دا سینی پلانی وی پنا تو مل دے اول ما وی مرد دیتا مرد دیتا نوائی چه پنارتوم بانی مرشی نزا اللہ را توحید دا مسئلینا بنور روی نردوب سی آغا مسئلہ چه دا غیچه دا طولو پیغمبرانو بیلی بولی دی آغا طولو نرانو بادرانو دا چه دا والی دی آغا طولو اکبرستو پسر دا دار والی دی دا پانسی دا کوڑی لانی والی دی د چړی د لاندې والی دي د تورې د لاندې والی دي تورې والا په سر باندې خیرا په میاں دي دوا کوي او مسله نه لري سکاروټ کې ودا مری غړي دي او په سینا باندې والا ولار دي او په سینو باندې والا غړ غړ ګډونه یې دي او هغه دا مسله نه راوړي دا مسله به راوړي کنگانی و دا گنستی دی قوری و دا بلکڑی دی اصحاب الاخدود بردنگ دولی دا لاس اخبون نیودی دی او داسی جدراسی و لطال ورگی خوی مسئلہ پریدی کنا اغیو اشهادو اللہ الہ الا اللہ او داسی دور لمبو دولی دا اتا مسئلہ توحید ندا پریدی مسئلہ تو عید مبریدا مرنگ رابشی خبر و خرم نشی کلو نمس اللہ اکت الموت قرآن پا انسان دا غیرت مر گئی بہادری و جرعت بگی بیدا گئی کلو نمس اللہ اکت الموت آئیو سا رسن کے سکن کے دمارگ دے سمع الینا ترجعون یا ومن غدا وا بس کول شی والذین آمنو ملک ارنا وا غس جمعات نه وشړلې کلی نه وشړلې حضرت شیخ القران رحمت الله علیه وی زمایو مالګره و پنجاب کې یا خلکو له کلی نه شړلې و یما زغ راغله و یما ودا ویچه خپا به یما دې جنې خپا یما چولې چې دا سمو غمې نه ده دین را له اواز راځي چې خپا دې یما الله ولې امداد کوي ورته دمه د سلیدا الله ولې نه خپا دې هغه دې زړه دې بادشاہ دې مرنه هوښاله دې په دې مصاله مړ کړې دلاره خاطر نه والذین آمنوا او آگسان چه ایمان راڑو وامل سوالحاتی ایمان راڑو دا اللہ پا توحید باندی دا اللہ دا وحدانیت اگیدیڑا تا گزکڑا وامل سوالحاتی عملیو که موافق دا شریعت دا قرآن او دا سنت دا شریعت دا خستا وصول و مطابق جدنو جوان دیر که الشریعت دلنا نلنو بوی اللہم من الجنت خام خایکنن زائبون گزیدا اکانو بور گزیدا من الجنت دی جنت را غربن بالا خانی ماشاءاللہ دل دی در لپاک میں حلول درکڑی دی دا لپاک میں پلنے دا سکر دیو بخواگی ناز سندری و آیا نو کنا بل بخواگی ناز سندری و آیا مانا دست سلا کل یو زغا ناسیا نو آغت دوا کو کل بل زغا ناسیا نو آغت دوا کو مانا دست سلا دی پاکو می بلون دوگو را دینا پاک می بلشتی زمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ستاسو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وی دیل پرشتی رازی دیم ای بدون اللہ پرشتی رازی دیتا اللہ را دین کار گوا دیل آنیون و اخلاص شی کلو مڑا ناسی جو سڑی و پسن آجائزو کیڑا می سوگو و بلا کی جو با کلو یو تا ناسی کلو بل تا ناسی ورے گا دتا می دوا کړي نن دا خلک را خبرې نو پدې کې دوا وړو سی مو خوشاله ودا الله دل بیان کا فص دع بما تو عمر واعرض عن المشرکین چې څنګه الله ویل دي هغه صفا صفا وایا د مشرکانو خیال مساتا که ما خدا مسلم بیان کم ندا خلق برانا خفش و آرزان المشری فخانو ای ویچی وخو صدی رفی دینا خیل جماعت شادی تویدی و سننا که دیر پریوزی دیر پریوزی دیر پریوزی ندا یو شغا خوبا او رید اللہ را توحید گا دا یو چاو خود اللہ را توحید او رئی گا اللہ دی آغا علماء اولا بمرونو کی دیر برکت واجئی چه سوک دا اللہ را توحید چگه لگئی سوک دا قرآن سنت خدمت کئی اللہ ری دی جیلونو را واسی تا سنجور دما بسکر دی مجد باسی اب دا دبا بسکڑی را تا سوائی چیارا شر رغن را ہوا تا په کلا کې ناشته د خدای مسلمانانو الله خبره وي چې فلاکی حکومت کو ایک دکا اور دو یو دیګه بلا ورګي د دعاګانو چې الله یې کور ته راوړل صحیح دی الله دې دې خدمت وکړي یو هغه نه نور علماء کرام حق ورس علماء کرام چه سمرا بندیوان دی سمرا جی بی گناہ معصوم بی گناہ بندیوان دی اللہ در طول کو خوشحال اخبر کورنو تاوی اللہ از اخبر دین دا خدمت دا پارا اور دی ملک دا خدمت دا پارا دی اللہ آوی چه دی ملک پا صحیح دنی کبانی خدمت اکڑیشی چه دا اللہ دا مخلوق اصلاح اکڑیشی کم ملګری چې دعاګانې گئی یا مرستي گئی یا دې درزونو سره کومک گئی دې کې ناشته گئی الله دې ټول ګورونو آباد کړي الله دې آباد کړي الله دې آباد کړي او دې ملګری هغه دې وي بچا سی به لکه دعا نور اوګه ما دعا زه دعا کوم تاسو مو گئی هو زما په خپل رب باندې دومره پر وسدا چې ما تر نه خپل رب نه سوخ دي چې اعماله زما را کړی او را کوي را وزګور الله تعالی نه بشاک جوانو واره وخا چیر سوال بره قبول کې کنه زمو ادم الله اللهم انت ربي وانا عبدك زمي ربي الله او دې باندې او تاسو بناوای چې وقال ربكم ادعوني استجب لكم واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداع اذا دعاني وتطبخ بناوای چې بل جانب نو واړي نو کو اوړم د سدي وسه چې سدين له خزانو مالک خو دې متصرف دې زما رب دې چې رب مې دې نو بل جانب ولې ځان چې در باندې کوم الله واسطه مې را وی بل ځای مې د وختو نشته او تانه واړم الله دې راک تو نو خپل نام نو بلدا سي وانه اول لا چرا کوي را دا او دا سي غواړم لکه چې بس ما د مخامخي او زواله لکه چې په خوبري وته یما چې الله مال ورایي بس دا نه چې یا الله به جو بشه قبول شي دا خو سوال نه دی چو سخشتے او مرکی متصرف دے او بل جانا غفلشتے دے نا آغزاد ندی نو بیا پا کسی پاتے شو آغزاد ناو آغزاد نا دنگا ما یو سوالو کی او دعا میں اپڑا بینا خوندہ پکار او خیر دا لغل پاریوان نو زجی دا سی را پاسی دا زمان تندار دا نو لما تندار چه دنو داری بچه یو کم آواز را نو ما دا وی خانا وی دا پلانه کار خدا سی اچانک ولی جی سهار چرا پاسی دم دا دی جلو شد بس اگه دمی سونه ری جیلا ما خبر خدای دوی دی اگه دمی سونه ری نو ما دا سی اریان ریانو کندل وی تا خو سونه ری نو مای کمای ولی وای بیدا سچال شوی ری مای آو بلکل شوی ری بیدا سنگ مای دا زمار اپکڑی مای دا مال اکڑی ما دے بیدا مای با دا غزی دوار لانا واری با دا دول دا سکی اللہ نو بدا سی وار اللہ دے دول مشکلات آسان اللہ دے دول بیماران کا صحت کار دو رہی تجید قرآن تا کہنا استمز ما دا بیر پیر زیاد خراب قسم دې ماجد بدري مې ته مواله مګلې بس کما خدای الله کتاب ساجيبا کتاب دې ساجيبا د کمالاتو د روحاني طاقت نړک الله را نیګلې وي د انسان د بارا د روح او د بدن د بارا شفا را تسکین دې سکون دې الله دې نه موږ نه محرومه کوي الله دې نه موږ نه محرومه کوي الله وإلى نبوي أنهم خامخائكنا انتقان مور قدريدا من الجنة دير جنة لا الله وجنة لدهم بوزم سعو أسيقا مغسيه ويجو ماترا نزمون كسي بلحان دير نشورو دي ورشا كم زايدا ورسيدا او دا الله پا فضل کرم سرا دا ټول جمعه د نوې غوړې کې چې دې نرو بادر سره د الله تعالی د توحید دا چلې او په دې مسله باندې ها د دې نه هغه د توه خلاص دي نو دا څو د الله دی ماشا الحمدلله تاسو ګورو په خپل ځای چې کومه قرباني کړې دا هغه زما رب د معلومه ده ستاس جوړی به الله د خیر نه تشي والله جنبه تشي د الله او په پیړو پیړو تاسو باندې والله تاسو نسل له الله تعالی د دې او اجر ورکړي او استاد رسولنا به الله تعالی یا ساده یې بنا او ان شاء الله استاد رسولنا به د دې معنی ری د جرګو لولې مشران استاد رسولنا ان شاء الله دا یاد وساته او دا د زپه قسم او قسمیت اور باندې الله غیرتی ذات دې الله نه غیرتی نور څوک نشته الله دې له غیرتی بادشاہ دې مې غیرتی بادشاہ ما دې دې خلک ما خلک دې دې لنغو انهم خامخا ټکانا زایب ورکی زید د جنت لا بالا خانی قربان بالا خانی مونږ یو کور جوړ کو په ګلو نه ځای نه راځو اول دې وبا لا خانی الله راځي ماشاء الله الله دې ټول لوي الله دې مونږ ټول دې لږه سي او زایب خوان بگی کنا دا دی اولا دا خوان او ار رجل مغمن احبا چه دا چا پا کم سیزبانی یو بل سرا دا اللہ نبی ویلو چه دا اللہ دا پار اوزائی که دل او دا اللہ دا پار جدا که دل دی با اللہ پا یوزائی دا رحمت دستوری لانده ساتی دی با اللہ آلکم یوزائی که دا مرگردیا تر صرف در دینه را صرف میاس که بله ونه که یو وکبر ازی او اغبم بیا اللہ تعالی زر ختمی ابیا با اللہ تولیو زائی که اللہ دیکی اللہ دیکی زمان رد و آلا شی اللہ مونگی حل تیو زائی کی زکر شما تا ار یو ملگر واللہی چی دزان ندیر را خوک دی او زمان و سر دیر مینوی زم جو خدای دا یو یو رور منګه حال دې کې الله موږ دې یو بل سره اوسای کې الله دې کې دې مشران له الله په عمر او صحت کې برکت واچي چې زمونږ د سر سوري الله دې کې لنبوء انهم من الجنه غرفا تجري من تحتها النار بيي والا دې دونو داږي ولي خالدين فيها امین شو او سیدون کی باعی کی نعم آجر الاجر العامل اجر العاملین سخستموی اجر دا عمل کون چا اللہ وی سخستموی دا سخستموی او دا غیر نشریر شم کولے گا چا اللہ وی سخستموی دا بیادا خورا دا غیر نشریر کولے گی سخستموی سخستموی اللہ نے متنصیب کی زمان رب دی زمون نه اسی به سر زاشی او چې تر څو نه ور راشوي الله الله یو چې زمون غرو نه اسی الله رب العزت کی وته مشکل آسان کی چې سید رحم ورا کی الله دې ورته الله تبارک و تعالی استادان و محترم الله د اړیکو حد نشته